در شهر که داخلش کرد، چون یا هم میترسیدن که نشود که صاحب اصلیش پیدا نشود یا در یک جنجال دیگری نروان، بنان و شراح و فروختن حضرت یوسف را به ثمن بخت با پول بسیار اندک و ناقص، در راه ما معدوده پول چند شمرده شده و کانو فیه من الزاهدین. بعدن در شأن یوسف بسیار به اعتنا، اینا هم بسیار به اعتنا و خبر نداشتن که تو یک شخصیت بسیار بلندی را اینا گرفتن. و کانو فیه من الزاهدین، برادران یوسف برای گرفتن مال بسیار به رغبت بودن. چرا؟ این حرام می دانستن و می فهمیدن که پول حرام استن، ولی بخاطر چاره اینا داشتن اثر خودی را تیر کردن. یا کاروانیان در مورد یوسف که در فروشش بسیار به اعتنا بودن، یا ای که عزیز مصر ایره باز از پیش میخره، عزیز بعد باز میخره. و قال الذي اشتراه من مصر، و گفت آن کسی که خرید حضرت یوسف را من مصر از اهل مصر، لامراتی بزن خود اکرمی مثواه، و گرامی دار جای او را، جایش گرامی دار، قدمش گرامی دار، عسى ان ينفعنا، شاید نفع دهد ما را به فروش یا وهم به خدمت، ان ينفعنا، ما از این فایده بگیریم، اگر بفروشیم هم چون جوان زیبا و مقبول است پیسه پیدا میکنیم، و از طرف دیگری اگر کت ما بوده باشه هم انشاءالله خدمت خوب ما را خواهد کرد. یا او نتخذه ولدا، یا او را به عنوان فرزند انتخاب بکنیم، به طور فرزند انتخابش بکنیم. بنا این دوم نکته می تکه طوری که زلیخا و امیر قم عزیز مثل فرزند نداشت، مقبولی از او طور اثرگذار بود که گفت که در چهره از این چند نکته است، اگر نگاهش بکنیم بفروشیم باز فایده می کنیم، اگر به خاطر خدمت نگاهش بکنیم هم فایده می کنیم. و وقتی که دیگر برش متوجه شد، چنان یک جذابیت حضرت یوسف داشت که او نتخذه ولدا، بیخی بچه فرزندی را بگیریم. و کذالک، و طوری که از قتل و چاه و از مشکلات حضرت یوسف علیه السلام را نجات دادیم، مکننا لیوسف، جای دادیم حضرت یوسف را فی الارض، در زمین مصر، در زمین مصر جای برشتن، لنکرمه، تا عزت او را بکنیم. خدا چی میگه؟ ما این مشکلات سر یوسف آمد طوری که ای را از چاه خلاص کردیم، بعد از در باب خرید فروش از یک دست به دیگر دست به دیگر دست آوردیم در سرزمین کجا؟ در مصر، و هم در خانه عزیز مصر جایش دادیم. به خاطر چی؟ لنکرمه، تا عزت از او را بکنیم. الله میگه ما به خاطر که عزت از او را بکنیم این رقم یک دور برش دادیم. ولنعلمه، و تا بیاموزیم او را من تعبیل الاحادیث، از تعبیر خوابها، والله غالب، و خدا غالب است، على امره، بر کار خود، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند، بیشتر مردم نمیدانند که در این نظام چی رازهای نهفته است، چی رازهای نهفته است. ولما میگه که عزیز مصر حضرت یوسف را در 17 سالگی خرید، 13 سال در منزل حضرت یوسف، حضرت در خانه عزیز مصر بود، و در 30 سالگی مقرر شد به حیث وزیر خزائن، و در 120 سالگی از دنیا رحلت کرد. در 120 سالگی الله میگه که ما چنین جای برای یوسف دادیم تا تعلیم بدهیم او را از تعبیر خوابها، و خداوند متعال بر کار خود خوب غالب است، ولی اکثر مردم نمیدانند. ولما بلغ اشده، و هنگامی که رسید حضرت یوسف علیه السلام به مرحله قوت و بلوغ خود، آتیناه حکما و علما، دادیم او را دانایی و علما، علم هم دانایی و بصیرت سیاسی برش دادیم، هم بصیرت تشریعی برش دادیم، هم برش دانایی و بصیرت برش دادیم، هم علم برش دادیم. ببینید یک نکته بسیار جالبی در اینجا وجود دارد که بسا مردم علم داره خود استعمال علم خدا نمی فهمد، بسیار چیز یاد دارد، ولی تطبیق علمی خود را کرده نمی تواند. حضرت یوسف علیه السلام هم علم داشت به قوانین دولتی، و هم در تطبیق از این سخت حکمت را به کار می برد، طوری قوانین تطبیق می کرد که خود به خود شخصیت خود را معرفی کرد. و کذالک نجزی المحسنین، همین طور پورا جزا می دهیم، بدله نیک می دهیم نیکوکاران را. هر کسی که نیکوکار بوده باشد همه رقم بدله نیک برش می دهیم. بنابراین نقطه در چی شد؟ هر کدام ما اگر خود نیک بسازیم مانند یوسف علیه السلام باریم، در دنیا و آخرت با عزت می شویم. حضرت یوسف سالای را گذشتان آهسته آهسته توجه خانم عزیز مصر به طرف حضرت یوسف علیه السلام دور خورد و راودت خود و طلب کرد از حضرت یوسف التی هو فی بیتها، زنی که او در خانه اش بود. راوده به معنای چالاکی است، به معنای کرشمه است، به معنای خودنمایی بخشیدن است. و راودت خود برش نشان می داد، طوری برش نشان می که آیستا آیستا حضرت یوسف و آیستا به اولین قدم او روادار بکنند. ببینیم که خدا برش نشان می داد که عمل اول بار از طرف کی اجرا شد؟ از طرف حضرت یوسف علیه السلام. از نفسی او بعد مرحله را نتیجه نگرفت. وقتی که نگرفت مرحله دیگر پیش می کنه. و غلقت الابواب، بست دروازه های خانه را. و قالت، گفت هی تلک، و گفت به شتاب بسوی آنچی که بر تو محیا شده است بیا. هی تلک، آماده هستم برای پذیرایی تو. قال، گفت حضرت یوسف علیه السلام معاذ الله، بنا میگیرم به خدا، انه ربی مسلمن، او صاحب من است، احسن مسوای نیکو صاحب جای مرا، انه لا یفلح الظالمون، مسلمن رستگار نمیشد ستمگران. و راودت التی هو فی بیتها، طلب کرد از حضرت یوسف زنی که او در خانهش بود، از نفسی از نفس او، زمینه مساعد میکنه. و غلقت الابواب، بست درهای خانه را. و قالت، گفت هی تلک، به شتاب به سوی آنچی که برای تو محیا شده است بیا. قال، گفت حضرت یوسف علیه السلام معاذ الله، پناه میگیرم به الله، انه ربی مسلمن، او صاحب من است. به عزیز مصر میگه احسن مسوای جای مرا نیکو ساخت، یا اشاره به انه ربی، آن ذاتی که پروردگار من است جای مرا نیکو ساخت، من چگونه تجاوز بکنم از حریم یا دو پای فراتر بگذارم و حالا که میفهم که زنا حرام است. انه لا یفلح الظالمون، مسلمن رستگار نمیشان ستمگاران. ستمگار کیست که استعمال شای در غیر موضوع لهوش بکند. ولقد همت بهی، و بدرستی که قصد کرد آن زن بهی بسوی یوسف علیه السلام، و هم بها، و فکر کرد یوسف علیه السلام بسوی او. لولا ان را برهان ربی، اگر نبودی که میدید یوسف علیه السلام دلیل پروردگار خود را بر تحریم زنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، همچنین بازگردانیم از وی از سوء ابدی والفحشاء بی حیایی را. ولقد همت به، بدرستی که قصد کرد آن زن به به طرف یوسف علیه السلام. نکات هست در اینجا دقیق شوند برش. ولقد همت به، زلیخا قصد فریب یوسف را نمود، و هم بها، یوسف در فکر آن شد که قصد زلیخا کارگر نیفتد. نکته دوم، ولقد همت بهی، هیچ کدام قصد کامجویی و مسائل جنسی را نداشتند، بلکه تصمیم زن حمله بر یک دیگر بود. وقتی که خدا برش آماده کرد و حضرت یوسف علیه السلام میره گفت که اعوذ بالله، معاذ الله، به الله پناه میگیرم، در اینجا بر یک دیگری هم به اول به زبان، بعد از او شاید به شلاق یا چیزی که در اونجا بود یکی بر دیگری حمله کرد. ولقد همت بهی، زن هم خارش آمد او را میزد، و هم بها، و حضرت یوسف علیه السلام در دفاع خود چی میگد؟ یگان با تبیز که او هم شاید لد کرده باشد. این معنا رو میگه. معنای سومش، ولقد همت بهی، به تحقیق میل طبیعی کرد زن به سوی از این جوان، و حضرت یوسف علیه السلام من حیث یک انسان در دلش میل پیدا می شود. لولا ار را برهان ربیه، اگر نبودی که می دید یوسف علیه السلام دلیل پروردگار خود را. دلیل پروردگارش چیست؟ آتیناه حکما و علما، ما برزو چی داده بودیم؟ دانایی و علم داده بودیم. به اساس از او علم ایره فهمیده بود که در شریعت خدا ای حرام است و ای عمل زشت و زننده است. بنان معاذ الله هم که میگد بر تحریم از ای ایمان دارد و از طرف دیگر علم واقع داشت بر تحریم از ای عمل ناروا. بنان نکات در اینجا میبینیم که بعضی از مفسرین در اینجا چرندیاتی دارن که یقینا با شأن یک پیغمبر با شأن یک انسان صالح سازگار نیست و در این قصص القرآن که به اصطلاح در خیبر چاپ شده و مؤلفش وجود نداره بسیار نکات زننده در اونجا است. بنان این سه تعبیر چهارمش قبول نکنن. بهترین تعبیر است این سه تعبیر است که قصد فریب یوسف را نمود و لقد همت بهی و هم بها و یوسف در فکر آن شد که قصد زلیخا کارگر نیفتد. این هم متوجه بود. از این خاطر مفسرین چی میگه که امی کرشمبازی که زلیخا کرد حضرت یوسف فهمید که صبح جنجال میخزد. بسیار دقیق بود که تنها به او نباشد. بسیار دقیق بود در اینجا. یکی از روزها دیگه چاره فورا دروازه را بسته میکن تا که ایره گیر بکند. در اینجا هم چی کرد؟ باز نقطه دوم بگیریم که هیچ کدامشان در این لحظاتی که همت بهی ایره نگوین که او با او کامجوی میکرد او با او کامجوی میکرد، بلکه وقتی که او خواست از پیش کامجوی را و حضرت یوسف قبول نکرد، چیزی در دست داشت او را سر زد و حضرت یوسف علیه السلام در دفاع از او برخیست. این دوم ترجمه. سومشی که مرادش میل طبیعت نه عملی که ظاهر شده باشد. در دلشان چنین طبیعی که اگر طبیعت میلان طبیعی بوده باشد و او گناه نیست، ولی انسان بسیار چیزا اینا میگردد. چرا این رقم میشد؟ لولا ابرا برهان ربه، اگر نبودی که میدید یوسف علیه السلام دلیل پروردگار خدا. برهان در اصل مصدر بره به معنی سفید شدن است. بعدن به هر گونه دلیل محکم و نیرومند که موجب روشنی مقصود شد اطلاق می شود. درباره یوسف علیه السلام چند نکته می دهد. لولا ارعا برهان ربی، ایمان، علم، ایمان و تربیت، این سه چیز بود. برهان خدا که بیداشت علم بر تحریم، ایمان به الله و تربیت در خانواده نبوت، این سه چیز بود که خداوند متعالی به واسطه از او نگاه کرد. دومتا آگاهی او به حرمت زنا. سومش مقام نبوت و معصوم بودن او، ای خودش یک برهان است که از طرف الله باش داده می شود. چهارمش یک نوع کمک الهی به خاطر اعمال نیک او از او، چون اعمال صالح داشت الله چی میکرد؟ کمکش میکنه دوستای خدا را. حتی ایتو کسای هم دیده شده که وقتی که اعمال صالح بیشتر دارن یک کسی برش نان حرام را میده دستش به او نمیرود. کمک الهی است که به کسی میکند. یا بر بعض از دوستای خدا، حتی بر پیامبر علیه السلام هم وقتی که او زن یهودی نان که با زهر آلوده شده برش میدهد، نان برش گواهی میدهد. بدان چونین چیزای هم وجود دارد، مطمئن شد که کمک الهی برای ایزی بوده باشد. نکته پنجم را بعض علما میگه که وقتی که زلیخا دروازه را بسته کرد و خود را به اصلاح به بسیار کرشمه و حضرت یوسف پیش کرد، بعد از این طرف دید که بوتش است، فورا گفت خود را قطع کرد و چادر خود را گرفت سر بوتش انداخت. یوسف برای بیچوره که میکنی؟ گفت ولی ما میخوایم با تو ساتری بکنم، از این خدای خود حیا میکنم. حضرت یوسف که خدای ما از خدای تو که تو بسیار بزرگ است، تو حیا میکنی ما حیا نمیکنم. لولا ارا برهان ربه، یک بار متوجه میشد به اون موضوع. کذالک همچنین این تو به یک چیزای بسیار کوچک یک بار بزرگ میشه انسان، یک بار مقاومت پیدا میکنی. کذالک لنصرف عنه السوء، همچنین کردیم تا بازگردانیم عنه از وی از سو ابدی را، همچنین کرده. این تو خداوند متعال یک به یک تعبیرات برش میدهد، چندین نکات برش میدهد تا که دور بکنیم از وی بدی و الفحشاء بی حیایی را. انه من عبادنا المخلصین، هر آن او از بندگان مخلص ما بود، از بندگان مخلص ما بود. این حال مغالف بیشتر شده را به اصطلاح سکوتی که در تعمیر بود و شکست و سبق الباب و سبقت کردن با یک دیگر الباب با سوی دروازه. با سوی دروازه سبقت نید که حضرت یوسف علیه السلام می گفت که بیرون بره. زلیخا دوید که دان دروازه را بگیرد مانع شود. مستقیم دادگام تقدیم می کند. و قدت قمیصه من دوباره و پارکت همسر عزیز مصر پیراهن یوسف را من دوبورین از پشت سر و الفیا فیا سیدها و یافتن شوهر سیدها زن را لد الباب نزدیک دروازه و الفیا یافتن شوهر زن را لد الباب نزدیک دروازه. قالت گفت ما جزا من اراد به اهل که نی جزای کسی که خواسته باشد به اهل که به اهل تو سوء کار بد الا ان یسجنه مگر آن که زندان کرده شود او عذاب علیم یا عذاب دردناک برش برسد. ببین چه حیله بزرگ میکنه زن. یک حیله خود او جا کرد بر حضرت یوسف علیه السلام. آلی حیله دیگه شبا ببین که وقتی که سبقت کردن بر یک دیگر و پیران حضرت یوسف علیه السلام اما تو کند از پیش رویش از پشت سرش و الفیا سید حالد الباب و یافتن شوهر زن را لد الباب نزدیک دروازه که عزیز مصر استاده است. جای بجای معلوماتی به سرای حضرت یوسف مندازه. ببین ما جزا من اراده به اهل نیست جزای کسی که خواسته باشد به اهل تو سوء کار بد را مگر اینکه به زندان کرده شد یا برش داده شد عذاب دردناک. یک تبیر یکی بیاری که ما جزا چیست جزای کسی که به خانواده تو به بدی ببیند مگر اینکه یا به زندان کرده شد یا عذاب دردناک برش رسیده شد. جای بجای یک موضوع باز در قضا هم باز خودش میشیند. فیصلان زنای امروز هم فیصله خودشان میکنند. بجام فیصله برش میکنه که ببین این توش بکو یا این توش بکو بدون از که اجازه بده که این موضوع تحلیل شود و ارزیابی شود. الفیا به معنای پیدا کردن ناگهانی است. این زمینه تو مسئله شده که میفهمید که عزیز مصر خود در دفترش مصروف است. در اطوی لحظاتی که عزیز مصر در خان خودی تو کار را نمیکرد ناگهان شوارش پشت یک کاری بود در خان آمد. ناگهان آمد. بنان ماجزا اما نافیه هم می شود و استفهامی هم می شود. هر دیش بگیریم. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام در دفاع از خود هی راودتنی. این زن دعوت کرد مرا عن نفسی از نفس من و شهد شاهدون و گواه داد گواه من اهلی از کسان خود. این کان قمیسهو اگر هست پیراهن یوسف قدم این قبولی پاره شده از پیش رو فصدقت پس زن راست گفته است و هو من الکاذبین و یوسف از دروغ گویان است. حضرت یوسف گفت که این زن دعوت کرد مرا از نفس من و شهید شاهدون گواه داد گواه من اهل از کسان یوسف از کسان عزیزان. شهید شاهدون چند تعبیر علما میکند. یکی که کان صبیان یک طفلک خرد بود و او طفلک خرد را خداوند متعال معجزه آمیز و سخن آورد به خاطر دفاع کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء. خداوند متعال چی میکنم یک کار فوق العاده ای که در عقل انسان نگردد طفلی شیرخوار گواهی میدهد که چنین کاری نیست و این حکمیت را پیشکش میگذارد. بعد و شاهدون گواه ای داد گواه من اهلیا از کسان زن. در اینجا که کس پیران خود پاره نمی کنند خود پیران که پاره شده است گواهی داد بر پاکی حضرت یوسف علیه السلام. سومش میگه که یکی از پسر کاکای عزیز زلیخا مشاور عزیز مصر بود. این امرش یک جوابانه بود. وقتی که این عمل دید فورا او چون انسان رسیده و با حکمت بود گفت که ببینیم که انکان قمیسوه اگر از پیراهن یوسف قدم قبول پاره شده از پیش رویش. فصدقت، پس ای زن راست گفته. ای زن راست گفته زیرا که او خودمان را تویز که ای به ای طرف ایران پاره کرده. پس ای درست واقع می شود. و هو من الکاذبین، حضرت یوسف از دروغگویان است زیرا از پشتر کسی چیز پاره نمی کنه. و امکان قمیصه، اگر باشد، اگر هست پیراهن یوسف قدام این دوبورین پاره شده از پشت سرش، فکذبت، پس زن دروغ گفتم. و هو من الصادقین، و یوسف از جمله راستگویان است زیرا از پشت سر که یوسف می دوید ای قایمش گرفته و پیراهن از پشت سر پاره کرده. عزیز مصر به این حکمیت راضی می شود. خوب است، می روید مشاهده می کنیم. فلما را قمیصه، پس چون دید عزیز مصر قمیصه و پیراهن یوسف را قدام این دوبورین پاره شده از پشت سر، قال گفت اینه من کیدی کنه، مسلمن این کار از مکر و حیله شما زنان است. اینه کیده کنه عظیم، هر آن مکر شما زنان عظیمون، بسیار بزرگ است. این را بهش گفت که وقتی که عزیز مصر فهمید باید امین اکره بهش میکه هر آن مکر و حیله شما زنان بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. نتیجه را فیصله میکند. یوسف و عردن هازا، ای یوسف صرف نظر کن از این موضوع و استغفری لیدن دیگه، و تو ایدن طلب آمرزش بخوای از گناه خود، این نگی کنتی من الخاطئین، بشد تو از جمله خطائین هستی، تو از جمله کسایی هستی که خطا کردی در کار خود. یکی از استادای ما بود بزرگ گفت که این مردم مثل نیا کلش آن قصص سست هستم، ببین که درست یک حالت هم برزن با یوسف میگه که تو اعراض بکنه تو بخشش بخوانی دیگه، دیگه همه قگر بود تیر شد. از این معلوم میشه که زن سخت سر زور بود و هیچ کاری هم از دستش پوره نبود. بنان یوسف و عرض انفازا دیگه بگذارش برو دیگه، چی پشت کار میگیری و استغفری لیدن دیگه، این نکی کن که من الخاطئین، تو از جمله خطاکاران بودی، تو از جمله خطاکاران بودی. موضوع را عزیز مصر خواست که فوت بکنه تا که مردم خبر نشود، ولی طبیعت که این چیزا پاسپورت نمیمانه زیرا طفل در اوجا بود، غال مغال شد دیگه، آمد دیگه میده قصر که تعداد زیاد نوکرا بودن و خدمه وجود داشت، یه حالت اکیدی دیگه باستای که در از قصر بیرون رفت دیگه باز نشد که پوت شود. و قال نسبتون فی المدینه، و گفتن گروهی از زنان فی المدینه که در شهر، امرأت العزیز تراوید و فتاها، که زن عزیز خواست جوانش یا غلام خود را عن نفسی نفسی او را، قد شغفها حبا، مسلما شگافته است غلاف دل او را، غلاف دل زلیخا را شگفته است اقل محبتش بیشتر شده. انا لنا راها فی ضلال مبین، هر آن ما میبینیم آن زن را در خطای ظاهر. همیشه این گفتگو را در زنا زیاد میبینیم چون بیکار هستن، تمام روز یا دیگه باز یک دیگه دیگه شروع کردن خبر است نه، باز او با او میگه، او با او میگه. باور بگه اگر رادیو بی بی سی قوی باشه که یک بار یک گپ شروع کنم و کل جایی میرسد، و کل جای از این خود وقتی که این رسید این زن خبر شد، عزیز مسلم بیرون که میره که چی گفت در خانه، با او هم یک اداده میبید تو را که خبر کنه برما زنم گفت که این چه گپ شد، با او با او برما گفت این گپ ها زیاد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الله جل جلاله قسمت دیگری را از داستان حضرت یوسف علیه السلام را بر ما معرفی میکند که در این واقعه موضوع طوری بود که طبیعی است که خانواده های بزرگ و خصوصا آنانی که زندگی خود را زندگی مادی ترتیب دادن، به اصطلاح عوام ما دیوارهایش هم گوش دارد، پس ممکن نیست در همچه قصرهای مادی سخنی که بیاید و سبب انلاج و کلام شدن باشد او پت بباند. به هر طریقی که بود چگونگی دعوت زلیخا از حضرت یوسف علیه السلام به گوش مردم ها شهر و خصوصا کسایی که با حکومت رابطه داشتن با اونها رسید. ایزان ها سخنها را یکی به دیگر انتقال می دادن و ملامتی را بر زلیخا من داختن و طبیعی که پس عکس العمل از این سخنها به گوش از او هم می رسید. بنابراین باز یک حیله را جور می کند و او حیله را با ذکر از این داستان قرآن کریم برای ما بیان می کند. چرا قصص می کند؟ وقال نسوة في المدينة و گفتن گروهی از زنان فی المدینه در شهر امرأة العزیز تراود فتاها، که زن عزیز مصر تراود فتاها، خاص جوانش یا غلام خود را، عن نفسه نفس او را، قد شغفها حبا مسلما شگافته است غلاف دل او را از دوستی، انا لنراها فی ضلال مبین. حیران ما میبینیم آن زن را در خطای بسیار ظاهر. زنای نکات را میگفتن که عجیب است، خانم یک آدم بسیار نامدار و کلان از یک غلام خود نفس او را بخواهد، یک عمل بسیار زشت و ننگین است. قد شغفها حبا، شغف و معنای گرهی که بالای قلب و یا پوست نازکی که بر قلب است، که عبارت از نفوذ عشق به دوران قلب است. قد شغف حبا. امام آلوسی در روح المعانی مراتب عشق را بیان میکند و میگوید که مرتبه اول همانا تمایل است، بعد زن علاقه ای که عنوان محبت را میگیرد که ملازم قلب می شود. مرحله سوم قلب به معنای شدت محبت است. مرحله چهارمش عشق است. مرحله پنجم شعف، که قلب در آتش عشق می سوزد که از این سوختن هم احساس ذلت لذت را می کند. مرحله شام لوعه. مرحله افتم شغف، که عشق به تمام زوایا و قلب نفوذ می کند و تدلک مرحله عشق است، که عقل را می زداید و هیوم مرحله ای که برقراری مطلق، بیقراری مطلق بر کل وجود عاشق سرایت می کند. بنان شغف رسیدن محبت در داخل عشق است، در داخل قلب است. قد شغفها حبا، به تحقیق شگافته است غلاف دل او را، الا انا لنراها، هر آن ما میبینیم آن زن را، فی ضلال مبین، در خطای بسیار ظاهر، که نباید چنین کار میکرد. فلما سمعت، فشون شنید زن عزیز، به مکرهن، مکر ایشان را، سخنانی که در مابینشان رد و بدل می کردن، یا به مکرهن، سخنان پشت پرده در پیش رویشان که می بود، خویی رقم گفا را نمی زد، ولی در ورایش چنین سخنان را رد و بدل می کردن. ارسلت الیهن، فرستاد به سوی ایشان، و اعتدت لهن متکئا، و آماده کرد برایشان پشتی ها و یا هم مجلس را. این زن بسیار چالاک بود از یک طرف، و از طرف دیگری بسیار تسلط داشت بر خانه خود، بر شوهر خود. ببینین یک کاری کرد که به عمل ننگین دست می زند. بعد ملامتی را سر حضرت یوسف علیه السلام انداخت. و در مرحله دیگر ببینیم که خودش حاکم شد، گفت که باید بندی کرده شود و یا عذاب سخت برش داده شود، خود خلاص کرد. آلی که ایتا و تارچین دید مردم پشتش گرد میزند، باز هم آرام نمیشیند. در اینجا چی میکند؟ ارسلت الیهن، بسوی امی زنانی که زنان مامورین دولتی بودن کسی را میفرستد. و اعتدت لهن متکئا، آماده کرد برایشان یک مجلس بسیار پر رونقی را. متکئا خودش به معنای تکیه است، پشتی های بسیار خوبی برش گذاشت. متکئ به معنای خوراک لذیذ به این هم می آید، یا خوراکی که به کارت خورده شود. این تعبیر را هم بعض علما میگه متکئ خوراکی که به واسطه کارت خورده شود. و آتت کل واحدت، و داد برای هر یک زن منهن از ایشان سکینن کارده، و قالت اخرج علیهن، و گفت ای یوسف بیرون آی برای ایشان. میمانی را تیار میکند. علما میگه که اول خنان بسیار خوبی برشان داد، بعد ترنج به اصلاح یک میوه سرسختی که پوست سختی دارد، او را هم برشان در میوه گذاشت. و وقتی که نان خلاص شد، میوه آورده شد، کاردار هم امرایش گذاشت که ای را بگیرین. ارگو که دید که هر کدامش یکی از میوه ها را در اختیار دارد و کاردان در دستش است، حضرت یوسف علیه السلام گفت که اخرج علیهن، نه بر ایشان بیرون شو، بیرون بیا سرشان. طوری نبود که یوسف علیه السلام از این داستان و از این حیله زن خبر باشد. حضرت یوسف علیه السلام من حیث یک مسئول که وظیفش وظیفه شناس بود، باید آنچه که امر برش کرده می شد او را می پذیرفت. از این جنجالی که برای جور کرده بود که تو را بیرون می کشد به خاطر از این که زنها تو را ببینه اصلا در جریان نبود. بنان در داخل آشپزخانه کار می کرد، یا در داخل اتاق کار می کرد، بعد برش گفت که اخرج علیهن، بر اینها بیرون بیا، بیرون سرشان بیا. فلما رأینه، پس چون دیدن او را، اکبرنه، بزرگ یافتن او را، اکبرنه، در تعجب شدن از شخصیت حضرت یوسف علیه السلام. چنان دیج مبهوت ماندن که کل فکرشان به طرف حضرت یوسف شد، اصلا به طرف دستشان که چی است و چی سر دست باید بکنن ملتفت نشدن. و قطعن ایدیهن، و بریدن دستهای خود را، دستهای خود را بریدن. بعد یا به زبان حال گفتن یا عملا گفتن که وقالت و قلنا، و گفتن حاشا لله ما هذا بشر، پاک از خدا نیست ای جوان انسان، ای جوان خادمی نیست، انسان نیست، این هذا نیست ای شخص الا ملک کریم، مگر فرشته بسیار با عزت، فرشته بسیار با عزت است، ما خیلی رقم انسان مقبول را ندیده بودیم. فلما رأینه، پس چون دیدن او را، اکبرنه، بزرگ یافتن او را از حیث شخصیتش، دید که آثار گناه و آثار غلطی در این دیده نمی شد. زیرا حضرت یوسف علیه السلام به این زنایی که از مامورین بودند طبیعتا شاید از قواره و مقبولی و حسن زیبایی از زلیخاش خوبتر هم بودند در بینشان، ولی به اونها هم سعی نکردن. از این خاتمه که اکبر نهو ایر بزرگ پنداشتن که چرا برشان سعی نکرد و چرا توجهی به اونها نداد. دوم نتیه که اکبر نهو در تعجب انداختن شخصیت حضرت سلیم و حضرت یوسف علیه السلام را. و قطعن ایدیه هن، بوریدن دستای خود را. ای بوریدن دست به این عنوان نبود که یک دیداری میگوین در یک جا نوشته کرده بود که این دستای ما شما که تو خط خط هستن، این هم به خاطر عزیزه که زنها دستای خود بریدن، آلی به ما همه رقم به ارث مانده. ایتو نبود، شاید ایتو هم میشه که کلگی دست خود نبریده باشد، بلکه بیشترشان دست خود چاقو از دستش خطا خورده، سر دستش خورده. به این ما نبود که انگشتش افتیده باشد و یا به نهایت زیاد خون شده باشد، ولی معنی که دستایشان بریده بودن، چی زیاد یا چی کم. در عین حال چون بسیار مفروض بودن اصلا متوجه هم نشدن که دست بریده شده. اگر فکرتان باشد یکان بار ما که یک کار مصروف میشیم و فکر ما کاملا بر یک جا متوجه باشد، دست ما خون میشه و پسان میفهم او ایده کجا خون شده. عین شکل اینا هم چنان مبهوت شده بودن در زیبایی حضرت یوسف علیه السلام که دستش کارت از دستش خطا خورده و دست بیوزی که میوه را ببارد دست بریده بود. خوی اینا نفهمیده بودن و قول نگفتن حاشا لله. حاشا لله از مدای حشا به معنای طرف و ناحیه است، تحشا به معنای کنارگیری است و معنای حاشا لله خدا منزه است که اشاره به پاکی یوسف علیه السلام میکند. ما ها دا بشرا، نیست ای آدمی، این ها دا الا ملک کریم، نیست مگر فرشته بسیار با عزت و گرامی. قالت، گفت زن عزیز مصر، وقتی که ای کلمه ها را از اینا شنید و دستای خود بریدن، گفت که فذلکن الذی لمتننی فیه، فذلکن این است الذي لمتنني فيه، آن که ملامت کرده بودید مرا در عشق وای، آن که مرا ملامت در عشق وای کرده بود، این می انسان است. شما یک بار ایره دیدین دستتان بریدن و با جان ما که هر روز می بینمش، همیشه هم روی ما در یک تعمیر است. بنان بیوزی که اصلاح بکنه عمل خود را، بیوزی که التجا به الله بکنه و غلطی خود را بگیره، ای زن باز به غلطی خود ادامه می دهد و می گد که ولقد راودته و هر آینه خواستم از وی، عن نفسه نفسی او را، بله من نفس او را خواسته بودم، فاستعصم، پس نگه داشت خود را، خود را نگه داشت و خود را پاک دانست. ولئن لم یفعل ما آمره، اگر نکند آنچه که امر می کنم او را، لیسجنن نه، البته به زندان کرده شد، لیسجنن نه، به زندان کرده شود، ولی یکونا من الصاغرین، و خامخا باشد از جمله خار شدگان. ببینید که ایزن باز یک قدم دیگر میگذارد، باز به بدی خود اعتراف نمی کند، بلکه باز همه که مور خواسته بودم و ولئن لم یفعل، و اگر نکند ما آمره، آنچه که ما برش امر میکنم، لیسجنن نه، خامخا به زندان کرده شود، ولیکونا من الصاغرین، و خامخا باشد از جمله خارشدگان، از جمله خارشدگان می باشد. باز بینی که تسلط عزیزان در خانش چقدر است و چقدر نفوذ دارد. وقتی که این کلمه را بسیار واضح و روشن گفت، حضرت یوسف علیه السلام چی میگد که پس انتخاب پیش کی است؟ پیش حضرت یوسف علیه السلام است. یا باید بندی کرده شود و یا هم باید خود را بسپارد به کامجویی زلیخا. قال، گفت حضرت یوسف علیه السلام، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، پروردگار زندان دوستر است به من، احب الی دوستر است به من، مما یدعوننی الیه، از آن چه میخوانند مرا به سوی او، از آن چه میخوانند مرا به سوی او، و الا تصرف عنی کیدهن، و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنان را، فریب این زنان را. شما میبینید که کیدهن نمیگوید، فریب این زنان را. پیش که یک زن بود، آلی فریب بیشتر شد، مکر بیشتر شد. این زنانی که در اینجا ششته بودن، هر کدامشان نوی از سخن را به حضرت یوسف علیه السلام زد، بس توسعه را برش رو کرد. یک زن برش نایی که ببین چی یک جوان خوبی هستی، که این زن هم بد نیست، تو باید امرایش جور بیه. دیگهش برش گفت که آلی میخوای بندی شوی؟ از بندی کردن خو خوب است که در خانه نه آرام کرده زندگی بکنی، این را باید ترجیح بدی. هر کدامش از یک طرف خود را پیشکش میکرد و از یک طرف توسعه میکرد که باید آنچه که زلیخا میخواد او را قبول بکنی. از این خاطر چی میگه که پروردگار زندان بر ما خوب است، از آنچه که مرا فرا میخوانند به سوی او، به سوی آن، و الا تصرف عنی کیدهن، اگر باز نگردانی از من فریب این زنان را، اصب الیهن اصبو الیهن خامخا میل میکنم الیهن با سوی ایشان. در اینجا ببینیم که اگر تو مرا از فریب از اینها را از ما دور نکنی پروردگارا، اصبو الیهن با سویشان طبیعتا میل میکنم. انسان هستم و کم من الجاهلین، میشم از جمله نادانان، از جمله نادانان میشم، از جمله جاهلین میشم. حضرت یوسف علیه السلام درجه خود را به الله می‌سپارد و ایرا میگه که پروردگارا اگر تو کیدی از اینها را از ما دور نکنی، خامخا واقع میشم در یک عملی که یه عمل جاهلی است، عمل زشت است. فاستجاب له ربه، پس قبول کرد او را پروردگار او. فصرف عنه کیدهن، پس باز داشت از او کیدهن، فریب ایشان را. الله دعایش قبول میکند و فریبی از اونها را الله جل جلو کارگر واقع نمیکند. انه هو السمیع العلیم، هر آن وای شنوای نیکوست، العلیم و داناست، داناست. الله نیک میشنوا و نیک میداند. بعد از این گفا که زیاد شد، در بیرون هم آواز برآمد، در داخل هم میرقم نکات دادیه شد. عزیز مصر ایرامان که چارجوی چی است؟ زلیخا هم گفت که ما قسم خورده بودیم که گفت ما را قبول نکنیم، توطیع علیهش میچونیم تا که بندی کرده شدیم. از این خواهد ثم بدا لهم من بعد ما را اول آیاتی، باز ظاهر شد آن جماعه را که مشمول زلیخا و خاندانش و عساکرش و از کسیش گرد، اینا مجلس مشورتی را گرفتن که رای حل چی است. رای حل امیز که ما یوسف را کوچی بکنیم، بندی بکنیم، تا به اساس بندی بودن از دو نکته را بگیریم. یکی ملامتی بر یوسف انداخته شود چون ای گناهگار بود، دومی که یوسف که نباشه گفم پت می شود، گفم اساسا از ذهن مردم فراموش می شود. از این دو خاطر ما این کار باید بکنیم که بعد ظاهر شد آن جماعه را من بعد ما را اول آیاتی، بعد از اون که دیده بود نشانی های واضح را بر پاکی حضرت یوسف علیه السلام، نشانی ها بر پاکی یوسف بود، ولی ظالمانه چی میشد؟ به زندان باید پاک برود. حکم کنه که لیسجنون نهو، خام خلوت به زندان در آورن او را، حتی حین تا یک مدت، تا یک مدت باید در زندان برود. و علت زندان هم دو کار، پاکی صاحبان قصر و نقطه پت کردن امی عملی که خودشان سببشان شده بودند. از این خاطر یقینن که چه بسا بیگناهی کم گناهی نیست در دیوانش، یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. پاک انسان است ولی با وسوسه هم باید به زندان برود. و دخل معه السجن فتیان، داخل شد با او به زندان دو جوان. قال احدهما، گفت یکی از اونها، اینی ارانی اعصر و خمرن، و درستی که من میبینم خود را در خواب که میفشارم انگور را. حضرت یوسف علیه السلام بیچاره رفت در زندان، در زندان رفت. وقتی که اید زندان رفت، در امی وقت و دخل معه السجن، داخل شدن با او به زندان فتیان دو جوان. قال احدهما، طبیعی است که انسان دو نفر که اردویشان در یک جای داخل شود، پس یکی از دیگر پرسامن تو کی هستی او کی هستی، طبیعتا در فطرت انسانی است. روز میگذرد، گفت یکی از ایشان، اینی ارانی، بدرستی که من میبینم خود را در خواب، عصیر و خمرن، میفشارم انگور را، انگور را میفشارم. این احساس چندین وجه دارد، هم به معنی دوشیدنش به دستش یا به یک وسیله، یا ای که پاک کردن از او هم است، از چیزایی که در او افتیده باشد. و قال الاخرون، و گفت دیگری آن، اینی ارانی، من میبینم خود را، احمل فوق رأس خبزن، که بر میدارم بر فرق قصر خود خبزن نان را، تأکل و طیر منه، میخورد مرغان از آن. در سر خود نان دارم که مرغان میارد از سر من اینان را میخورند. نبئنا بتأویله، خبر ده ما را به تعبیر این خواب. این را امیر قنبرشنه که تو آدم خوب باری معلوم میشه، ایتو یک خواب دیم چون دیگه کس هم نبود، به عیسی غیر مستقیم مصروف کردن خودشان هم بود که ایره هم پرسان بکنن. اینا نراک من المحسنین، هر آن ما میبینیم تو را از نیکوکاران. یک تعبیر. دومی که با مجردی که با حضرت یوسف علیه السلام ششتم شخصیت عزیز را دیدم و مسئله خواب مسئله نوی نبود. دنیا به این قائل است، انسان ها به این قائل است که خواب یکی از ملکاتی است که بسا اوقات صحیح واقع می شود. بنان وقتی که این دو نفر خواب دید، از طرف دیگر دستشان به کسی دیگری نمی رسید و از یک طرف هم شخصیت حضرت یوسف علیه السلام برشان تثبیت شده که نمازخوان، ذاکر و انسان دیندار بسیار محبتی بود. به این اساس گفتند که خوابش پیش حضرت یوسف علیه السلام بیان کرد و گفت که اینا لنراک من المحسنین، هر آن ما تو را از جمله نیکوکاران میپنداریم، از جمله کسایی که فهمی از این تعبیر خواب امرای تو است. حضرت یوسف علیه السلام بدون از اینکه انتظار بکشد اول شخصیت خود را برش تثبیت میکنه تا مقدمه بیشتر برای یک مسئله دعوتی شود. قال گفت لا یأتیکما طعامان، لا یأتیکما طعامان، نخواهد آمد بر شما طعامان، جیره غذایی که داده می شود آن را، امین نانی که به منوال عادی به شما می آید سی وقت قبل از اینکه اون نان به شما می آید ترزقانهی هر روز رزق داده می شود به آن، الا نبأتکما بتأویل، مگر خبردار کنم شما را به تعبیر آن خواب، قبل ان یأتیکما، پیش از آن که بیاید به شما آن نانتان، آن جیرهتان، الا نبأتکما بتأویل، مگر اینکه خبردار کنم شما را به تأویله و تعبیر آن خواب، قبل ان یأتیکما، پیش از آن که بیاید به شما جیره غذایتان. بنان یکی تبیید که اگر خواب صبحی برش قصه کرد، پیش از اینکه چای صبح بخورید ما بر شما این داستانتان میگویم، و اگر پسان بعد از چای گفته تا که نان شاش به شما میاد، من این تعبیر خواب را به شما میگویم. بنام اشاره به غذایی که افراد بر اونها میشود میشود. یا دوم نکته، هر گونه طعامی که شما در خواب ببینید ما برای شما تعبیر از او را میکنم، هر نوع طعامی که شما ببینید. بنان من توانایی از این تعبیر دارم که اشکال مختلف خواب را در حقیقت بکن تعبیر بکن، نه تنها ای خو به اطلاعات کمک در ذهن ما آسان جلوه خواهد کرد. ولیکما، این که گفتم به شما من معلمنی ربی، چیزیست که آموخته است به من پروردگار من. این چیزی که من برای شما میگم چیزیست که الله به من آموخته است، الله به من تعلیم داده. ایرم تثبیت کرد که آنچه که من برای شما میگم این هم وحی الهی است، این هم رحمت خداوند متعال است که شامل حال ما شده. بعد دروازه دعوت را خلاص میکند و میگه که اینی ترکتو، هر ان من ترک کردم ملت قوم، آیین قومی را که لا یؤمنون بالله، ایمان نمیارن به خدا، و هم بالآخرت هم کافرون، و هم ایشان به آخرت ایشان کافرن، آنانی که به با آخرت باور ندارن او را هم ترک کردیم. ترک در اینجا به معنای اظهار براءت و اعراض است. اینی ترک تو، هر آن من اعراض کردیم، براءت خود را اعلان کردیم از قومی که لا یؤمنون بالله، با الله با وحدانیتش باور ندارن، و هم بالآخرت هم کافرون، و ایشان با آخرت هم باور ندارن. این مردم را من ترک کردیم و اعراض کردیم از ایشان. پس تبیز که در دنیا این وقتی گفت که من این بوتا را باور نمی کنم و آنانی که به بوتا باور کن اونا را هم بد می گن، این دو نفر جوان یک بار تعجب کردن که دیگه تو چی را عبادت می کنی؟ ولی ما همه بوتا را عبادت می کنیم، همه چیزای این و آن را عبادت می کنیم. فورا باز می که اتبعت ملت آبا ابراهیم، پیروی کردم آیین پدران خود را، حضرت ابراهیم علیه السلام، اسحاق و یعقوب علیه السلام را ما پیروی کردم، آیین پدر خود جد خود را که حضرت ابراهیم است، و حضرت اسحاق علیه السلام را، و حضرت یعقوب علیه السلام را، از اینا ما پیروی کردیم و او را در زندگی خود تأمین میکنم. بعد از اینکه معرفی کرد به اصطلاح سیستم دینی خود را و شریعه خود را، نکته دوم عرض میکنه که ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما کان لنا، ببینید که الیار هم شامل میکند، ایتنه که ما کان لی نمیگوید، ما کان لنا، روان است ما را، یعقوب جوان هم شامل میکنه، روان است ما را ان نشرک بالله، که شریک گیریم با خدا، روان است برای ما که شریک گیریم با خدا من شیء، این چیزی را روان است برای ما که با خداوند متعال چیزی را شریک قرار بدهیم. ما کان لنا ان نشرک بالله، روان است ما را که شریک گیریم با خداوند متعال من شیء، این چیزی را، ذالک من فضل الله علینا، این که ما یگانگی الله را قبول کردیم، با یگانگی خدا را پرستش میکنیم، من فضل الله علینا، از فضل خداست بر ما، و علی الناس، به همه مردمان، به همه مردمان فضل خداست که در فطرتش عجین شده که باید تنها یک الله را پرستش بکند، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردمان شکر نمی کنند، بیشتر مردمان چی می کنند؟ شکر نمی کنند. ناسپاسیش در چی است؟ نه اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند. ما گفته بودیم که شکر چی است؟ اظهار نعمت و سپاس نعمت به زبان و به عمل و به فکر است. بنان همه چیز را الله داده، سپاسش از کسی دیگری میخواهید. از این خاطر مردم بسیار شکر نمیکشند. آنچه که الله برشان داده به او سپاس و اعلان نمیکنند، عجز خود را و سپاسگزاری خود را، بلکه به عوض زمی را در پیش بطای چونین عاجزی و چونین تکسر و شکستگی خود را اعلام میکند، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. بعد این موضوع وحدانیت را دیگه هم توضیح میدهد. یا صاحبه سجن، ای دوستان زندانی من، ای رفقای زندانی من، ارباب و متفرقون خیرون، آیا معبودان پراکنده بهتر است؟ امی الله الواحد القهار، یا خدای یکتای غالب، کدامش خوب است؟ دو نقطه برش میرهد. اول خود تعریف کرد فدران خود را، بعد گفت که مناسب نیست که ما شرک با الله بیاریم. ببین فضل خداست که ما شما را در فطرت ما عجین کرده که تنها پرست یکتا پرست خدا بوده باشیم، با وصف دی که یگان شرک که شما میبینید در حقیقت ناسپاسیست که انسان ها اظهارش میکند. بنان ما شما رای خوب باید دنبال بکنیم. یا صاحبه سجد، ای رفقای زندانی من، ارباب و متفرقون، آیا معبودان پراکنده خیرن بهتر است؟ چندین خدا بوده باشد، یک خدای ظلمت باشد، یک خدای نور بوده باشد، یک خدای اولاد دادن باشد، یک خدای شر باشد، یک خدای نفع باشد، اینی رقم که خوب است؟ املا، یا معبودی برحق، املا، ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، الواحد و یکتا، القهار و غالب و مسلط بر اوضاع، کدامش خوب است؟ باید الله التجا بکنی یا ده ها بار با سرت دور بدی؟ این سوال با جواب میده که اعتداد خوی کارا میکند. الله میفرمه که ما تعبدون من دونهی، نمیپرستید بدون خدا. ببینی خطاب را آیست آیست داخل میکند. اول برشون که ای دوستای زندنی ما کدامش خوبتر است؟ بعد برشون که ما تعبدون نمی پرستید، مستقیم خطاب برش میدهد، من دونه بدون خدا، الا اسماء، مگر نامهای چند، سمیتموها، که نام نهاده اید آنها را، سمیتموها، نامش سر شما ماندین که این خدای فلانه چیز است، این خدای فلانه چیز است، این هم شما سر شما ماندین، انتم شما و آباؤکم پدران شما، شما و پدرانتان سر چیزای نام باندین که او خدا نیست، او خدا نیست. ما انزل الله بها من سلطان، که نازل نکرده خدا بر آنها من سلطان، هیچ دلیل، الله هیچ دلیل سرش نازل نکرده. دلیل دو نوسته، دلیل عقلی و دلیل نقلی. نه به این پرستشتان دلیل عقلی دارین، نه به این پرستشتان دلیل نقلی دارین. پس سوال میکنه وقتی که ما غلط کرده باشیم، پدرم غلط کرده باشه، یوسف چی رقم گفت هستن؟ میگه این الحکم الا لله، نیست حکم الا لله مگر خدا را. حکم در باب تثبیت عبادت جز خدا را به کسی دیگری زیبنده نیست. او تعیین میکنه که چگونه عبادت بکنیم. این الحکم الا لله، نیست حکم، نیست فیصله و نیست دادن سیستم عبادتی مگر تنها الله را، تنها الله را. امر اونو خدایی که حاکم است و فیصله میکند، امر فرمان داده الله تعبدوا الا اياه، به این که نپرستید مگر او را. اونو الله فرمان داده که نپرستید مگر الله را، الا اياه مگر او را. ذالک دین القیم، این است آیین پابرجا. القیم استوار، پابرجا و شکست ناپذیر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردمان نمی دانند، بیشتر مردم نمی دانند به غیر خدا می رود، در جا سجده می کنند. عجیب است، بیشتر مردم نمی دانند، چیزی را می کنند که به اصلاح غلطی از او با مجرد دیدن ثابت می شود، با مجرد دیدن ثابت می شود. یک بار اگر انسان ملتفت شود که ای بود چه وقتی رو شده و کی جورش کرده، پس دلیل می شود که خدا نیست، ولی با وقت از هم باز مردم نمی دانند و را خدا می گویند. از طرف دیگرش تکر از بازار بخر، باز از گرد یک سوته دورش بته، باز سرش نمان که چی هسته، ای جنده هسته، کشکو بالا کشکو پایینش کشکو، چی دیوانگی و حماقتی هسته، ولی مردم این کار می کنند. بگم اکثر هم لا یعلمون، بیشتر مردم نمی دانند که ما به چی دیوانگی دوچار شدیم. ای از جان خود ای جغ هست، ای توغ هست، ای فلانه هست، ای توغ پرستی ها را در جور کردن. اگر مردم دین را بفهمند چون این کار را نمی کنند، چون این حماقت را به خرش نمی دهند. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمی دانند، اکثر مردم نمی دانند و به دین خدا یاد ندارند. پس موضوع ببینیم که چی جالب دعوت کرد. هر کسی که میخواد دعوت بکنه از حضرت یوسف علیه السلام یاد بگیره که از کوچکترین موقعیت استفاده میکنه. بعد به چی جالب شکل میاد. اولش خدا معرفی میکنه، ببینید که من دوست ندارم که غیر خدا را خدا کسی بگوید. یک تعبیر وقتی که مردم برش گوش داد که تو خیار دوست نداری، نیست من دوست دارم، خیلی چی را میپرستی، باز میگه که پیروی یک دین بر حق هستم، او رب دین برش معرفی میکند. بعد مرحله دیگری برش شروع میکند که این فضل خداست که الحمدلله مسلمان و موحد و یک تاپرست هستم. مرحله دیگری برش شده که چی فکر میکنیم با چندین خدا آواز بکنیم یا با یک الله آواز بکنیم. باز یک مرحله رو برش میتن. وقتی که خوب یارا در دینشان شکی کرد، از او بعد میگه که ما تعبدون، نمیپرستید شما، خطاب مستقیم کرد برش، نمی پرستید شما بجز خدا مگر نامهای چندی را که خودتان نام ماندید و یا پدرانتان سرزو نام مانده. بعد در باب عقیده موضوع را برش داد، ولی به اونها تعلق داشت که یا موحد می شنن و یا به شرکشان ادامه می دادن. راجع به اصل موضوعی که اینها خواسته بودن او را برش تشریح می کند، یا صاحبه سجد، ای دوستان زندانی و رفقای زندانی من، اما احدکم، اما یکی از شما، احدکما، اما یکی از شما، فیسکی ربه، پس بنوشاند مولای خود را، خمرن امون شراب را، اما احدکما، یکی از دوی شما، فیسکی ربه خمرن، بنوشاند مولای خود را شراب و آب را. چرا وظیفیش امی بود که آب میداد در امون تعمیر پادشاه. و اما الاخر و اما دیگر آن، فیسلب، پس بدار آویخته می شود، و تأکل الطیر من رأسه، پس بخورد مرغان از سر از او، مغز سرش از بش می خورد. قضی الامر، حکم کرده شد کاری که الذی فیه تستفتیان، درباره آن نظر خواستید. حکم کرده شد در آن تعبیری که شما از ما نظر خواستید. دو چیز برش می دهد، یکی که خواب فردیش برش گفت، او کسی گفت که ما خواب دیدیم که نان مرغا از سرم میگیرد، تبیز که مراد امو نفر بود، ولی برجیجه میکه اما احدکما، یکی از دویتان، تثبیت نمیکنه که تو، باز هم وقت برش میداد و نمیخواه که امی به اصلاح اول بعد رو زودتر برش برساند. نکته دومی که در تعبیر خواب غلطی نمیکند، غلط جلوی بخاطر که او خوش شود غلط چیز برش بگوید، چون این موضوع را علمن او یک آگاهی گرفته بود. برای عالم جواز ندارد که چیز را بفهمد باز مردم را فریب بدهد و مردم را استخفاف بکند، مردم را به شکل دیگر جواب بدهد. ما این مشکل در افغانستان زیاد داریم، بسیار ملایه ما را تنابشان یک چیز برات میگوید، وقت برش بگوی تر منبر بخیم میگه با بایمی کل مسلمان ها بگو، باز نمیگویند، پرسان بکنین، الله شاید از کمت نیست، از پیش پرسان بگو که جهاد در افغانستان است، تنهایش کن، باز برش بگوی تر منبر بگو میگوی و لگه بگوی، از پیش پرسان بگوی تو را به خدا قسم میتون که یقینا بگوی کمی توغ موغ ریشخندی است در دین، میگه نه ولی چیز خونیست، خریگه چرا میری وطن دار که نیست، باز هم سر جریان داره، از پیش ایمان پرسان میگه تو رو با خدا که امی ختمای جعلی که در هتل جور میشد آیا در دین امی است؟ نه، هر وقتی که میری چرا نگی بر مردم که دعا بکنه خدای خیرات قبول بکنه، برش بگو بد کردی که ای رقم خیرات جور کردی، ایش خدای را قبول نمیکنه، این تو برش بگو که دیگه ای کار نکند، ای رقم صریح باید انسان گفت بزن که مردم بفهمه. مردم خب ما غلط کردیم که هر کاری که اونا میکنه ما بر سر شور میتیم، ولی خیر بوده باشه منکرات دقیق برش نمیگیم. اینجا حضرت یوسف علیه السلام میتونه نمیگیم علم یک چیز را میگه ولی این پتش بکنه که ولی چی میکنه مش خب بیاد میبرش، وقتی که پرسان میکنه گپ دقیق برش میگه، برش میگه یکی از شما چی میکنه مقرر فصل وظیفش میشد، اما دیگری دان چی میشد بدار کرده میشد و پرنده ها مغز سرش میبرد، امیر قم میمانشد چندین روز باید بوده باشد. این موضوع طوری بود که طبیع بود که در نان پاچا کسی زهر انداخته بود، بدان اردویشان متهم شده بودن، بعد از تحقیق ثابت شد که او کسی که آب میداد او زهر ننداخته بود، او در این توطئه دست نداشت، و اما کسی که نان تیار میکرد در آشپزخانه بود، اوی در مابین از این مجرم پنداشته شد و یقینا که زهر گرد کرده بود در نان پاچا، از این خاطر فیصله اعدام سرزمین صادر میشود. در یک تفسیر تو هم خواندم وقتی که ایگه گفت که آن یکی دیگه تان بدار کرده میشود و پرنده ها مغز سر از او میبرد، اما نفر کی خواب جیگه میشه تو خواب نیده بودم دروغ گفته بودم، فورا انکار کرد و چیخ زد رفت از پیش خود، پیش خود گفته بود که خواب دیدم، آلی گفت خواب ندیدم، ولی قضی الامر واسه میگفت که دلت خواب دیدی یا ندیدی حکم کرده شد کاری که الذی فیه تستفتیان در باره آن نظر خواستید، این کار صورت میگرد، دلت آلی منکرش میشی یا منکرش نمیشی. و قال للذی ظن، و گفت حضرت یوسف علیه السلام با آن که دانسته بود انه ناجن که او نجات یابنده است، منهما از آن دو کس اذکرنی عند ربک، یاد کن مرا نزد مولای خود، نزد مولای خود مرا یاد بود که یک کسی را در بندی خانه آورده که نه دوسیه دارد. مستقیم دادگام تقدیم می کند، نه کسی متهم او را کرده، نه کسی از او تحقیق کردن، اما سو انداخته شده مبین از این چی زندان ملک همه تو بود مثل زندان های پلچرخی ما واری، هر کسی که دبایدش انداخته یک بار دیگه کسی پرسانش نمی کنن که چه وقت از تو پیر شد، برای چی تو را آورده، چی گفت از تو خاطر دید، بس مفتی دیگه. این رقم حضرت یوسف هم انداخت کسی پرسانش نمی کرد که برای چی آمدی، از این خاطر گفت که من هم اذکرنی عند ربک، یک بار یاداشت مرا پیش این پاچا بده. ای برش گفت که هزار بار شرای خوش بود. فانساه الشیطان، پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان، ذکر ربی یاد کردن. فلبس فی السجن بضع سنین، پس ماند در زندان چند سال، در زندان چند سال ماند. فانساه الشیطان، پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان ذکر ربی یاد کردن یوسف را نزد صاحبش. فلبس فی السجن، پس ماند حضرت یوسف در زندان بضع سنین چند سال، بعد 8 سال در زندان سپری میکند و در زندان میماند. فانساه الشیطان، انساه الشیطان ذکر الله، یک تعبیر میگیریم ضمیر هو را به حضرت یوسف راجع بکنه. در همچو موقعیت لازم و سزاوار ای بود که همیشه به الله التجا میکرد، به الله التجا میکرد و به اساس دعوتی که ای داد و پیامی که ای داد، اعتقادی که راسخی که ای داشت، مشکلات خود را باید به کی میبرد؟ به الله جل جلاله. در این صورت چی شد؟ از پیشش خطا شد. فانساه، پس فراموش کرد بر حضرت یوسف علیه السلام از شیطان و شیطان ذکر ربی یاد پروردگارش را. ایتو نکد که به الله التجا بکنی که خدای ما را از این مشکل خلاص بکن، این رفرش فراموش کرد. یا ای که زمیر و هورا به مو کسی که نجات پیدا کرده از زندان به او برگردان. فانساه، پس فراموش کرد از شیطان و شیطان ذکر ربی یاد کردن یوسف را نزد صاحبش. فده به تفسیج و درنگ کرد در زندان بده حسینین چند سال در اوجا تیر کرد. بین در این صورت که به ساقی برگردانیم، شیطان چی کرد؟ فراموش کرد از که به ساقی بسپارد در ذهنش که تو خودت یک تعهد سپرده بودی، تو خود یه رقم خواب دیده بودی، نباید او را فراموش میکردی. ولی اگر انسان هایی که یقیناً که کوچک هستند، ظرفیتشان کم است، با فهمتون میشود که از مجلس برخیزد، نام کسی را بازیاد نمی کند. روزهای گذشت، روزهای گذشت، بعد از روزها سالهای گذشت، ماهای گذشت، یکی از اوقات ملک مصر خواب میبینه. چگونگی خواب را برای دوستایش قصه میکنه که این واقعی دیگری است که الله جل جلاله به یک چیزی بسیار کوچک وسیله نجاتش میگرداند. و قال الملک، و گفت بادشاه مصر که ولید ابن ریان است. ولید ابن ریان، گرچه در بعضی کتابای تو میگه ریان ابن ولید آمده، ولی اصلش ولید ابن ریان. اینی ارا، هر آن من خواب میبینم، سبع بقرات، 7 گاو سمان فرده و چاق، یأکلهن، بخورن آنها را، سبع عجاف، 7 گاو لاغر. 7 گاو لاغر میاید گاوای چاق افغانه دیگر را میخورد. و سبع سنبلات، و میبینم 7 خوشه خضر سبز را، و اخر یابسات، و 7 خوشه خشک را که این خوشه خشک سبز از خوشه خشک چی میکنه؟ دور میخورد، میپیشد. یا ایها الملأ، ای جماعه درباریان، ای کسایی که مشاورین ما هستین، افتونی فی رؤیای، جواب دهید مرا در تعبیر خواب من. ان کنتم لرؤیای، اگر هستید خوابها را تعبرون، تعبیر میکنید. اگر هستید که خواب را تعبیر میکنید، پس این خواب ما را هم تعبیر بکنید. ملک این خواب را دید و برای درباریانش گفت که اگر خواب را تعبیر میکنید، پس این خواب ما را تعبیر بکنید. همیشه اگر فکرتان بوده باشه، بعض وقایع در حضور کرانا پیدا میشد که مردم های مشاور خوب میفهمه که گپ چطور باید بگویم، ولی چون چاپلوس هستن خود چی میکنه؟ بیرون میکشد. اینا وقتی که دید که پاشایت یک خواب خطرناک دید، خوب میفهمه که خواب خطرناک هستن. قالو، گفتن ابغاث و احلامه، صاحب خوابای پریشانی است. والا صاحب خوابای پریشان یک گفی نیست، ابغاث و احلام. ابغاث جمع دفت به معنی بسته هیزم یا گیای خشکیده است، و احلام جمع حلم است به معنی خوابها. ابغاث و احلام، یک خوابای پریشانی است، هیچ گفی نیست، انشاءالله تیر می شود. ولی باز هم، و ما نحن به تأویل الاحلام بعالمین، ما نیستیم به تعبیر این گونه خوابهای پریشان بی عالمین، آگاه و دانا، آگاه درش نیستیم. وقال الذي نجا وقال الذي نجا منهما و گفت آن که نجات یافته بود از آن دو کس، از آن دو کسی که نجات یافته بود، و ذکر بعد امتی و بیاد آورد بعد از بعد از مدتی، انا انبئکم من خبر دهم شما را، به تعبیری به تعبیر این خواب فارسلونی پس بفرستید مرا به آنجا. ما شما خو گفتین که ما خبر نداریم، بیاد شما مرا رایی بکنه این معبر برتان میارم. یوسف وقتی که پاشا چون خواب واقعا پریشان بود، پاشا هم در تشویش بود، چاپلوس ها و مشاورین هم در تشویش بودن، فوراً گفت که بفرستن خیبر رو بیارش. کی هستن؟ گفت یوسف از زندان، اگر ما رو اجازه بدین که با او صحبت بکنم. از این تعبیر معلوم میشه که حتی کسی حق نداشت که با او ملاقات هم بکنه، این رقم بندیش کرده بود. این ساقی می رود پیش حضرت یوسف علیه السلام در زندان، بعد برش میگه یوسف و ای یوسف ایوه صدیق و ای راستگو، افتینا فی سبع بقرات فتوا بتی بر ما، خبر بتی مرا در هفت گاو سمان فردی و چاق، یأکلوهن که بخورن آنها را، سبعون عجافون هفت گاو لاغر، هفت گاو لاغر هفت گاو چاق بخورد، و سبع سنبلات خضر و خبر بده در هفت خوشه سبز و اخر یابسات و هفت خوشه خوش، لعلی ارجع الی الناس تا من بازگردم به سوی مردمان، به سوی مردمانی که در گرد پاشا قرار دارم، لعلهم یعلمون تا ایشان بدانند نتیجه کار خود را، کار خود را بدانند. ایره که گفت حضرت یوسف علیه السلام نیره ملامت کرد، نه برش گفت که بسیار انسان بدی هستی که ام تعهد میتی ام باز با وفایت با تعهدت وفا نمی کنی، ایچ آواز خدا برش نکشت، بدون چون و چرا، بدون ذکر فرزنش بکند برش تعبیر میکند. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام تزرعون، خبر به معنای امر است، تزرعون زراعت کنید، سبع سنین دعبم اف سال پی در پی با عادت مستمر خود، مستمر با عادت خود امیشی بکنید، کشت بکنید. ببین دعب در اصل به معنای ادامه حرکت و به معنای عادت مستمر هم میاید، بنان معنای آیت میشه که طبق عادت مستمر خود زراعت بکنید، تغییر نکنید و خطا نشوید. فما حصدتم پس آنچه را که درو کردید، فذروه فی سنبله پس بگذارید آن را در خوشه آن، او را جغل نکنید، در خوشش آن را بگذارید، الا قلیلا مگر اندک مما تأکلون از آن چی که میخورید. درو که میکنید و مطابق خوشه هایش را بچینید، شما او را جغل نکنین که مگر به اندازه‌ای که ضرورت را بذارین. سمیعتی باز بیاید من بعد ذلك، بعد از این هفت سال، سبون شداد هفت سال سخت، یأکلن بخورن ما قدمتم لهن، آنچه که سابق ذخیره کرده بودید برای آنها، الا قلیلا مگر اندکی مما تحسنون از آنچه که نگاه دارید برای تخم، از آنچه که برای تخم نگاه دارید، اف سال ذخیرتان در این اف سال کم بود خلاص می شود. ثم یأتی من بعد ذلک، باز بیاید بعد از آن، بعد از آن عام فیه یغاث الناس، آن سالی که در آن باران شود بر مردمان، و فیه یعصرون و در آن سال بفروشان انگور و غیره میوه ها و دانه های خود را. این تعبیره که برش کرد و وقتی که این نفر به ملک این رقم تعبیره کرد، سرش گیج شد که عجیب است، خواب عجیبه میبینم که من من حیث یک مسئول در رابطه با ایتو یک مسئله خطرناک باید تدابیر داشته باشم. بنان تعبیری از این خواب بعد از این رایی که برش حضرت یوسف علیه السلام نجات نشان میده که شما این که کار بکنی که عادی اشتزارتون را دوام بدین، ولی به خاطر نجات از این مشکل شما باید جغل نکنین بلکه در خوشه بگذارین. هرگاه گندم در خوشه نگاه شود عمرش بیشتر می شود. به اینوان که او را نه پاپونک می زند، نه هم می پندد و نه هم مزیش خراب می شود و نه هم صلاحیت خود را از دست می دهد. زیرا اگر فکرتان باشه که امروز ما می بینیم در سیلو در یک جای دیگری که گندم من دادن، چون وسایل است، گندم همیشه در حالت حرکت است. حرکت گندم خرابی گندم را بار نمی آرد. ارگو گندم را جای با جای بگذارین دیپو بکنین، در مدت یک سال گندمش را خراب می شود. اگر امی دیپو در مابین خوشه بوده باشد، هر قدر عمر سرشتید شد باز هم ضرورت به تغییرش نیست، ضرورت به حرکت گندم نیست، بلکه نگاه کرده می شود. ای هم گفت چون هفت سال نگاهش میکنین، ای تو وسایل خود در اختیار ندارین که همیشه گندم را شور بدین، بنان در مابین خوشش بگذارین. این تعبیر تعبیری جالب بود. و قال الملک، و گفت بادشاه، و قال الملک اتونی بهی، بیارید یوسف را پیش من. این انسان جوانه، این انسانی که چنین تعبیر عجیب میکنه پیش من یک بار بیارین. ببینید که قبلا حضرت یوسف در عزیز مصر در اوجا به اصلاح برده غلامی بود، حالی به این تعبیرش این پیش پادشاه میرسد. فلما جاءه، چون آمد نزد او الرسول فرستاده پادشاه، قال، گفت حضرت یوسف، ارجع الى ربک، باز در بسوی مولای خود، فسأله، پس سوال کن او را، ما بال نسوت اللاتی، پس چیز حال زنانی که قطعن ایدیهن، بریدن دستان خود را، ان ربی بکیدهن علیم، هر پروردگار من به حیله بازی ایشان آگاه است. و حیله بازی زنان آگاه است. وقتی که برش میگه که بیا که بیرون بریم، تو را پاشا میخواید، میگه نه ما بیرون نمیرم، برو اول فرسان بگو که ما را به خاطر چی بندی کردن در اینجا. به خاطر بندی کردن که اگر موضوع است که زنها دوستای خود گریده بودن، این موضوع را کوشش بکن تحلیل بکن تا که براءت خود را اعلام بکنن. یکی از مواصفات بزرگ امیست که انسان تهمت را از خود دور بکند. حضرت یوسف علیه السلام نمی خواهد که بیرون برد، حالا که بعضی انگشت ها به سوی زود دراز کرده شود مردم نافهم که بگه که اینی کسی بود که ایتو یک عمل زشت را هم کرده بود. می خواهد براءت خود را اظهار بکنم. هر دو شخصیت در بیرون تثبیت بود، مردم به تمام اعمال هم اعتماد بیشتر خواهند کرد. با وصفی که حدیث داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که اگر با جای برادرم یوسف ممی بودم، امی که گفت که بیرون یا بیرون مبرامدم و زندان بسیار بد است، در اوجا خدا پایم نمی کردم، زود مبرامدم برشان. وقتی که رسول پاشا ای گفت یوسف را شنید که یوسف علیه السلام می خواهد که پرسان بکن از او زنایی که دستای خدا بریدن، از او پرسان بکن که قضیه از چی هست. یک بار پاشا گیش می شود، چی رقب آدم است که ام از بندی خانه نمو براید، ام مرا ملتفت میکنه به کشودن دوسیش که خودم باید او را بخانم و طور باید شروع بکنه که زنان را احضار بکنه از اونهای پرسانه بکنم. برای پاشا ولی بیخی جالب بود این موضوع، فورا دستور داد که زنایی که در او مجلس حضور داشتن دستای خود بوریدن، اونها باید حاضر شوند. بدن این زنای مامورین هم حاضر شدن و زلیخا که خانم عزیز مصر بود او هم حاضر شد. گفت برش، قال، گفت ما خط بکننا، چی بود حال شما از راوتون، وقتی که گفتید و گفتشونید کردید با یوسف علیه السلام، عن نفسی، از نفس وی، وقتی که راوتون طلب کردید یوسف علیه السلام را، نفس او را، در این قضیه چی گپی بود؟ ایر پرسان میکنن. وقتی گفت شنود کردید با یوسف، ان نفسی، از نفس وی، یکی به دیگه سعی کرد قل نگفتن، حاشا لله، پاکی خدا راست، ما علمنا علیه من سوء، ندانستیم بر یوسف هیچ گناهی را، ما با یوسف کدام گناهی را ندیدیم، دیدین که انسان بسیار با نزاکت بود، حتی یک بار به ما سعی هم نکرد. بنان یوسف را متهم به گناه، متهم به ریختاندن امو پرده حیا هرگز نمی کنه. وقتی که این زنا در مجموع پاکی یوسف را بیان کرد، طبیعی است که چه بسا از اوقات می شود که انسان ها به گناهش معترف می شوند در وقتی که زمینه و مکان بر مساعد بوده باشد. قالت امرأة العزیز، گفت زن عزیز مصر، عزیز الان حصحص الحق، قالت قلنا، گفتم حاشا لله، پاکی خدا راست، ما علمنا علیه من سوء، ما ندانستیم بر یوسف علیه السلام هیچ گناهی را. قالت، گفت زلیخا، قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق، گفت عزیز زن عزیز مصر، اکنون ظاهر شد سخن راست، اکنون سخن راست ظاهر شد. اکنون اما ظاهر شد سخن راست به اساس گواهی ای زنان و همچنان این مدتی که حضرت یوسف علیه السلام در زندان عموت بیچاره به سر برد. انا راودته، من گفت و شنود کردم، ان نفسی از نفسی از او، من طلب کردم از نفسی از او، و انه لمن الصادقین، و هر آن او از جمله راستگویان است، او از جمله راستگویان است که همتو به خاطر براءت این مجلس را خوانده، او از جمله راستگویان است. ذالک ای اقرار ما به خاطر ای است که لیعلم تا بداند، تا بداند یوسف، انی لم اخنه بالغیب، که من خیانت نکردم او را بالغیب، در غیب از او، در غیب اولی که یوسف نیست، ای اقرار خدا میکن تا که یوسف بدانه که من را برایش خیانت نکردیم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و مسلما خدا هم هدایت نمی کند حیله خیانت کنندگان را، حیله خیانت کنندگان را الله هدایت نمی کند. بنان ما خود بسیار حیله جور کردم، دروازه را من بسته کردم، زنا را من خواستم، تهدید به زندان من کردم، تطمیع من کردم، ولی کارگر نیفتید. چرا؟ ان الله و ان الله لا یهدی کید الخائنین، هر آن خدا هدایت نمی کند حیله خیانت کنندگان را. با وصف از هم ما هم و ما اوبری و نفسی، و پاکی نمی کنم نفس خود را، بیان نمی کنم نفس، پاکی نفس خود را، ان النفس لاماره بالسوء، هر نفس بسیار امر می کند به بدی، الا ما رحم ربی، مگر آن را که رحم کند پروردگارم به او، ان ربی غفور و رحیم، بشک پروردگارم بخشاینده مهربان است. در این صورت ببینید که کل زمائر را و این آیات ها مقوله قول زلیخا است. ابن کثیر به این نظر تایید میکند، جمع از علما بر این تایید میگذارند، حتی ابن تیمیه رحمه الله سرزی کتاب نوشته میکند در رابطه به اینکه و ما ابری نفسی و ذلک لیعلم انی لم اخنه، کلش میگه مقوله قول زلیخا است. چرا این تایید میشوی نظر نسبت به نظرهای بعدی که میگویم؟ به خاطر که این در مجلس ملک زنا حاضر است، حالا که حضرت یوسف در زندان به سر میبرد، بنان چی گونه میشود که و ما ابری نفسی را شما رجعت میتین به حضرت یوسف علیه السلام؟ بنان این در وقتی است که مکان و زمان کلن دلیل است برای که خانم عزیز مصری سخنها را میگوید. تعبیر دیگری است که این قول مقوله قول زلیخا بوده باشد و ضمیر لیعلم و لم اخنه به یوسف بر نگردد، بلکه این را باز برگردن برای عزیز مصر. ما اقرار بر گناه خود کردم، ما او را خواسته بودم، و یوسف از چی بود؟ از جمله راستگویان بود. ذالک ای اقرارم به خاطر عزیز، لیعلم تا عزیز مصر بداند، انی لم اخنه بالغیب، که من خیانت نکردم او را در ورایش، در غیبش خیانت نکردم، یعنی به ایمان ما به چونین یک عمل زشت دست نیافتیم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، خدا هم هدایت نمی کند نقشه خیانت کنندگان را. ولی ملامتی خود را اظهار میکنم، و ما ابری نفسی، پاکی نفس خود را هم بیان نمیکنم، ان النفس لاماره بالسوء، زیرا نفس همیشه به بدی حکم میکند. نفس اماره به سو به وجه حکم میکند. و نکته دیگری این میشود که ذالک لیعلم، بعد از حضرت یوسف علیه السلام خواسته میشود وقتی که زن عزیز مصر اقرار میکند با گناه خود، ذالک گفت حضرت یوسف علیه السلام ذالک این همه تأخیر ما از برآمدن زندان به خاطر ازی بود که لیعلم تا عزیز مصر بداند انی لم اخنه بالغیب، که هر آن من خیانت نکردم او را در غیبت وی، در غیاب خیانت نکردم به ناموسش. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خدا هم هدایت نمی کند نقشه خیانت کنندگان را، خائنین را الله هدایت نمی دهد. این زن خائن بود، بسیار توطئه‌شان و بالاخره کارگر نیافتید. از طرف دیگری و ما اوبردی او نفسی، ما هم پاکی نفس خود را بیان نمی کنم جرا این نفس لامارتون بسو، هر نفس بسیار امر می کند ببدی، نفس بسیار ببدی امر می کند. طبیعی است که ما هم انسان هستم و پاکی نفس خود را هزمن ایره بیان می کند. الا ما رحم ربی، مگر آن را که رحم کند پروردگار من برای او، بر بالای او پروردگارم رحم بکنم دستش از تجاوز نگاه می شود. این ربی بشک پروردگار من غفور و رحیم، بخشاینده مهربان است. بنان در این صورت این کلمه با کی راجع می شود؟ با حضرت یوسف علیه السلام راجع می شود. و قال الملک، وقتی که داستان ختم شد که براءت حضرت یوسف علیه السلام ثابت شد، غلطی زلیخا تثبیت شد، بعد از اون کاملا نقشه عوض می شود. و قال الملك، و گفت بادشاه، و قال الملك اتونی بهی، و گفت بادشاه بیارید او را پیش من. قبلا خوب در پایین گفت بود، آید میگه پیش من بیارش در بالا. استخلص فلی نفسی، تا مقرر کنم او را خاص برای خودم، او را خاص مقرر میکنم برای خودم من حیث مشاور. وقتی که ایره به حیث مشاور قبول میکند، فلما کلمه، پس هنگامی که ملک با وی سخن گفت، قال گفت ملک انک الیوم، هر تو امروز، الیوم امروز، لدینا مکین امین، نزد ما صاحب قدر امین امانت دارتی، نزد ما صاحب منزلت و انسان امین و امانت دار پیش ماستی. فلما کلمه، پس هنگامی که ملک با او سخن گفت، انک الیوم لدینا مکین امین، معنای مشاوریت را برش داد، تو امرای ما در امی زندان، در امی قصر می باشی، هم صاحب قدرت، هر چی که می خواهی از پول و دارایی و زندگی در خدمت است. از طرف دیگری امین هم هستی که این اسرار را بر ما تعبیر می کنی، چگونگی مشاورت را در باب که ما به او ضرورت دارم بر ما می دی. قال گفت حضرت یوسف علیه السلام، قال جعلنی علی خزائن الارض، درست است که مرا به حیث مشاور قبول میکنی، ولی آنچه که بسیار با منفعت تر است برای مردم او را برمیگزیند، مرا مقرر کن به خزانه های این سرزمین. این آیت جواب میشد به یک سوالی که یک تعدادی در ذهنش پیدا میشد که حضرت یوسف علیه السلام چرا در یک حکومت مشرک و کفری شرکت کرد؟ و این سزاوار نیست برای یک پیغمبر که در یک حکومت کافر و مشرک شرکت بکنه و در اونجا وظیفه انجام بدهد. در اون صورت که مشاور می بود خطرش بیشتر بود، زیرا همیشه نکات می آمد در حکومت که خامخا باید مشوره می داد، غالبا حقوق مردم تلف در اونجا می شد، بدبختی به اونجا می رسید. از این خاطر حضرت یوسف علیه السلام فورا تعویض می کنه وظیفه خود را، جعلنی علی خزائن الارض، مرا مقرر بو به خزانه های سرزمین، وزیر مالیه مرا بساز، اینی حفیظون، هر انا من محافظت کننده ام، علیم دانه هستم بر تقسیم مال، ام مال خوب نگاه میکنم و هم پس تقسیمش خوب یاد دارم. دیتو محدثین ذکر میکنه که مفسرین که در این 8 سال حضرت یوسف علیه السلام عجیب کاری کرد. اولش این بود که وقتی که جمع کرد مال را، در وقتی که مال زیاد بود، گندم زیاد بود، با قیمت بسیار ارزان خریداری کرد و دیپوها را پر کرد از پیشش. بعد از این که وقتی که میداد آنچه که حکومت بر ضرورت داشت اونو را بدیل برای گندم تعیین کرد. و طور مثال وزارت مالیه به طلا ضرورت است که باید در بانک نگهداری شود، بر مردم گفت که در عوض طلا باید شما چی را بگیرین؟ گندم را بگیرین، نه در عوض شای دیگری. طلاها را از مردم جمع کرد. بعد ضرورت داشت برای ازی که اسبهای خوب برای اردو داشته باشد، او را بدیل کرد، او را بیارن در عوضش ای را بگیرن. غیر مستقیم آنچه که حکومت به او ضرورتش امور را نگاه کرد، امو چیزا از مردم جمع کرد. بعد از اینکه وقتی که یک شیء که قبلا بی ارزش پیش مردم باشد، حکومت او را خریداری شروع بکنه، یکی به دیگر میگه او بسیار قیمتی است، بسیار قیمتی است. اشیاء قیمتی را مردم را ملتفت به او ساخت و یک بار با قیمت شد، مردم او را با قیمت خریداری کردند. بنان این هم وجهی بود برای رشد اقتصاد. از این خاطر میگه این حفیظ، ما بسیار محافظت کننده هستم از اینکه آنچه که مردم او را کوچک مشمارد، ما بزرگش بکنم و نگاهش بکنم. آنچه که در ذخایر دولت نیست او را پورا بکنم. علیم و دانا هستم به نقشی از او که چی نفس در خدمت مردم او را به کار ببرم. این ببینید که یک خواب بسیار کوچک و تغییرات بسیار عجیب عجیبه. یک خواب شما ببینید چی تغییرات را ایجاد میکند. پروردگار این که یک ذات عظیمی است، یک چیز بسیار کوچک سبب یک تحول بسیار بزرگ میاد. از این خاطر میبینید در وقتی که صلح حدیبیه میشود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اون صحابی که برش میاد و او را پس به مشرکین مسپارد، کل اصحاب پیامبر گریان میکنه، غصه دارن که چرا او را برش مسپاری، ولی مطابق با قاعده باید سپرده شود. بعد یک نکته برش میگوید که این شخص بسیار تیرزن و شمشیرباز خوبی است. اما قد نکته برش میگوید در ذهن از اون میتوید که یعنی از جایی که برامانی از شمشیرت استفاده کن، از تیرت استفاده بکن، در راه میره خود از پیش خلاص میکنه، بیرون مبرد از شمشیرش دیگه استفاده کرد. آیستا آیستا گروه را جور کرد که سبب ازی شد که مشرکین بگه از امی حساب ما بر شما چی کردیم؟ تیر شدیم. بیان هر کسی که مسلمان میشه پیش شما آزادانه بیاید بدون دی که با ما را رجعت بتنید. یک نکته بسیار کوچک در ذهنش دار، بسیار شمشیرزن ماهری است و تیرزن ماهری است. اما قای گفت او را فهمید که ما با چی باید بکنم.